Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. 12 zatrzymanych w związku z sobotnim zamachem w Londynie wychodzi z aresztu. Talibowie uwolnili porwanych w listopadzie 6 pakistańskich pracowników geofizyki Kraków. W co trzeciej skontrolowanej przez Państwową Inspekcję Pracy firmie wykryto nieprawidłowości w stosowaniu przepisów o płacy minimalnej. Zwolniono wszystkie 12 osób zatrzymane po sobotnich zamachach w Londynie. Brytyjska policja poinformowała, że nikomu nie postawiono zarzutów. 7 kobiet i 5 mężczyzn to mieszkańcy dzielnicy Barking, w której mieszkało także 2 z 3 zamachowców. 27-letni Kuram Shahzad Bhatt i 30-letni Rachid Redwan. W okolice London Bridge, gdzie uderzyli zamachowcy, powoli wraca życie. Tak było w dzień po zamachu. Stacja London Bridge zamknięta. Teraz wszystko działa już normalnie, a na powierzchni? Życie wróciło do normy, tak jak można się było spodziewać, natomiast ciągle te wydarzenia z soboty są obecne w rozmowach. Mówi mi pan Wojciech, który pracuje w okolicy. Dodaje, że atmosfera jest inna niż choćby po niedawnym ataku na Westminster. Jest większe poczucie, że mogliśmy się tam znaleźć. To jednak taki atak na ludzi wychodzących w soboty wieczorem, więc wiele osób ma poczucie znacznie większej bliskości tego zamachu niż w przypadku poprzednich. Przy miejscu ataku kwiaty i wiadomości. Londyn zjednoczony albo most londyński nigdy się nie zawali. To nawiązanie do rymowanki dziecięcej London Bridge is Falling Down. A pośród Londyńczyków, z którymi rozmawiam, przeważa taki nastrój. Terroryści zrobili wielki błąd, jeżeli myślą, że nas podzielą. Przeciwnie, właśnie nas jednoczą. Dla Polskiego Radia z Londynu Adam Dąbrowski. W sobotnim zamachu zginęło 7 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Uwolniono 6 pakistańskich pracowników polskiej spółki Geofizyka Kraków, których pół roku temu porwali talibowie. Uwolnienie zostało wynegocjowane przez starszyznę plemienną. Pracownicy uprowadzeni w północno-zachodnim Pakistanie w opublikowanym przez talibów w maju wideo zwracali się do polskiego pracodawcy, rządu Pakistanu i swoich rodzin, aby spowodowali jak najszybsze uwolnienie. W przeciwnym razie miał ich spotkać los inżyniera Piotra Stańczaka, który pracował dla geofizyki. W 2008 roku porwano w północnym Pakistanie. Kilka miesięcy później mężczyzna został stracony. W serwisie Trójki informacje z kraju. W niemal co trzeciej firmie Państwowa Inspekcja Pracy wykryła nieprawidłowości w stosowaniu przepisów o minimalnej stawce godzinowej. W co dziesiątej zaniżano stawkę, która od nowego roku powinna wynosić minimum 13 zł brutto, mówi rzeczniczka inspekcji Danuta Rutkowska. Przedsiębiorcy oferują stawki w wysokości od 4 do 12 zł brutto. Zawierają fikcyjne umowy, gdzie 13 zł brutto widnieje tylko na papierze, a osoby zatrudnione otrzymują niższe stawki. Stosują różnorodne potrącenia i kary umowne, na przykład za użyczenie sprzętu. Zastępują umowy zlecenia umowami o dzieło, proponują pracę bez żadnej umowy. Zaniżają faktyczną liczbę godzin pracy. Trwa weryfikacja 1500 skarg, jakie inspekcja otrzymała od osób, którym nie zapewniono minimalnej stawki. 600 skarg wpłynęło do Komisji Krajowej Solidarności, która wspólnie z inspekcją prowadzi akcję 13 zł i nie kombinuj. W podstawówce w Starych Bielicach na Pomorzu Zachodnim troje nauczycieli stosowało wobec uczniów przemoc. Wykazała to niedawna kontrola, mówi tamtejszy wicekurator oświaty Robert Stępień. Dzieci wskazały tych nauczycieli, to jest nauczyciel języka angielskiego, historii i religii. Jeżeli chodzi o przemoc fizyczną, to podnoszenia uczniów do góry, przypadki, kiedy nadepnięto specjalnie na ucznia. Bardzo często przemoc słowna, do niczego się nie nadajesz, ty kariery nie zrobisz, albo wysyłanie uczniów do toalety, bo tutaj w klasie nie ma co robić. Kontrola wykazała też, że w szkole nie było nadzoru pedagogicznego, nie stosowano się do przepisów prawa oświatowego i nie przestrzegano praw ucznia. Kuratorium przygotowuje wniosek o postępowanie dyscyplinarne. Ubiegłoroczny laureat Literackiej Nagrody Nobla Bob Dylan na 5 dni przed upływem wymaganego terminu przesłał Akademii Szwedzkiej tradycyjną mowę noblowską. Dzięki temu będzie mógł odebrać część finansową Nagrody Nobla, czyli blisko 820 tysięcy euro. Według sekretarz Akademii Szwedzkiej Sary Donius mowa Dylana jest przepiękna i, tak jak można było się tego spodziewać, wyrazista. Kiedy otrzymałem literacką Nagrodę Nobla, zastanawiałem się, jaki jest związek pieśni z literaturą. Chciałem to przemyśleć i odkryć powiązania. Spróbuję przedstawić te przemyślenia. Tymi słowami Bob Dylan rozpoczął swoje noblowskie przemówienie. Noblista miał pół roku od ceremonii wręczenia nagrody, w której osobiście nie uczestniczył, na to, by przesłać wysłać swoją mowę. W kwietniu przed jednym z koncertów w Sztokholmie podczas zamkniętej ceremonii artysta odebrał z rąk członków Akademii Szwedzkiej dyplom i medal noblowski. Literackim Noblem Bob Dylan został nagrodzony w październiku 2016 roku za tworzenie nowych form poetyckiej ekspresji w ramach wielkiej tradycji amerykańskiej pieśni. Malmö, Przemysław Gołiński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. W oczekiwaniu na mecz reprezentacji z Rumunią, to w sobotę na PGE Narodowym, oczywiście w ramach eliminacji Mistrzostw Świata, trzeba było zapiąć klamrą zmagania piłkarzy w Ekstraklasie. A od podsumowań najlepsza jest gala, podczas której wyróżniono najlepszych z najlepszych. Piłkarzem sezonu został Belg Wadis Odzidzie-Ofoe, zawodnik Mistrza Polski i Legii Warszawa. Jestem szczęśliwy, że otrzymałem tę nagrodę. Dziękuję kolegom z drużyny i wszystkim, którzy na mnie głosowali. Bez nich nie byłoby to możliwe. Pewną niespodzianką, trzeba przyznać, jest wybór trenera sezonu. Padło na Macieja Bartoszka z Korony Kielce, który zostawił w polu Jacka Magierę z Legii i Michała Probierza z Jagiellonii Białystok. Wyróżnienia nie spodziewał się sam Bartoszek. Sama nominacja była dla mnie bardzo dużym wyróżnieniem, a nagroda jest totalnym zaskoczeniem. Na pewno bardzo duże wyróżnienie. Tym bardziej, że trener Bartoszek stracił już pracę w Koronie Kielce od taki kaprys włodarzy z Kielc. Statuetka bramkarza sezonu trafiła do Słowaka Matusa Putnowskiego z Lecha Poznań. Najlepszy napastnik to Marcin Robak, a obrońca Maciej Dąbrowski z Legii Warszawa. Odkryciem sezonu został Jarosław Niezgoda z Ruchu Chorzów. W Niemczech za to wielkie wyróżnienie dla Roberta Lewandowskiego. Napastnik Bayernu Monachium został najlepszym zawodnikiem Bundesligi w sezonie, a wyniki ogłosił magazyn Kicker. Kto głosował? Piłkarze grający w niemieckiej ekstraklasie. Wyróżnieni i szczęśliwi mogą się czuć koszykarze Stali Ostrów Wielkopolski. Zdobyli brązowy medal, pokonując po raz drugi Czarnych Słupsk wczoraj na wyjeździe 76-67. To wielki sukces, mówił po meczu rozgrywający Tomasz Ochońko. Taki medal cieszy naprawdę, bo bardzo pasjonujące mecze i 2-0, co nie odzwierciedla tego, jakie to były obydwa ciężkie mecze i tak naprawdę myślę, że formą w tych playoffach zasłużyliśmy na ten brązowy medal. O złoto wciąż walczą Stelmet Zielona Góra i Polski Cukier Toruń. W rywalizacji do 4 zwycięstw zielonogórzani prowadzą 2-0. Dziś kolejny mecz w Toruniu. W Paryżu grają w tenisa w wielkoszlemowym French Open. To już czas na ćwierćfinały. W turnieju mężczyzn zagrają wielcy faworyci, czyli Brytyjczyk Andy Murray, Szwajcar Stan Wawrinka, Serb Nowak Dziokowicz i Hiszpan Rafael Nadal. Wśród pań ciekawie zapowiadają się spotkania Rumunki Simony Halep z Ukrainką Jeliną Switoliną oraz Szwajcarki Timei Baciński z Francuską Kristiną Mladenowicz. Dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Przelotnie popada na południu, na zachodzie, a także w centrum. Na południowym zachodzie możliwe burze z gradem, bez opadów, tylko na krańcach północno-wschodnich. Wiatr południowy i południowo-wschodni, umiarkowany w czasie burz, w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie powoli spada, a temperatura od 20 stopni w Koszalinie i Kołobrzegu, 23 w Poznaniu, Bydgoszczy i Suwałkach, 25 w Warszawie, Łodzi i we Wrocławiu, do 27 stopni w Katowicach, w Krakowie i w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czym różni się refleks kierowcy od refleksu szachisty? Szachista myśli, myśli. A kierowca reaguje instynktownie i kupuje stylowego Opla Corsę w przedwakacyjnej cenie już od 38 100 zł. Szachmat szachisto, gratulacje kierowcom. Więcej promocji w salonach i na opel.pl. Karol, a znasz francuski? No, troszeczkę, ta. O, a jakbyś powiedział, nowoczesny stek z tuńczyka Dari jest milion razy lepszy niż tradycyjny stek wołowy Chateaubriand Karola. O, to znam, to akurat proste. Le absurd. Gotuj nowocześnie lub tradycyjnie. Teraz w Lidlu stek z tuńczyka 3,99 za 100 gramów. I świeży stek wołowy rzeźnik z antrykotu lub rozdbefu 3,34 za 100 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Rozmawiamy z dyplomowaną optometrystką Magdaleną Wierzbicką. Przebadała pani wzrok tysięcy Polaków. Jak wspierać nasze oczy? Ja polecam Gold Luteinę. Gold Luteina zawiera najwyższą łączną dawkę luteiny i halatu cynku Albion. A przyswajalność? Gold Luteina to innowacyjna technologia kapsułek płynnych z unikalnym systemem transportu substancji aktywnych. Gold Luteina to moim zdaniem gwarancja doskonałej przyswajalności składników. Suplement diety Gold Luteina. Wybierz jakość w trosce o twoje oczy.

Dzień dobry panu. Dzień dobry. Doktor Tomasz Rożek, od razu pana przedstawię, dobrze? Bardzo dobrze, bo to później jest taka niezręczna sytuacja, jak pan na przykład miałby zapomnieć. Tak. Ja się zawsze stresuję, że pan zapomni. Ziewanie. Kiedyś nas zajmowało już jakiś czas temu. Tak. Ale mamy jeszcze jedno pytanie, troszkę inne, ale zawsze przyjemnie porozmawiać o ziewaniu. O ziewaniu, tak. Pytania z kosmosu. Szczególnie rano o ziewaniu. Tak, dlatego, że ziewanie pojawia się także zaraz po przebudzeniu. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Nawet wtedy, jak jesteśmy wyspani. Nawet koło 12 zaraz po przebudzeniu. Zaraz po przebudzeniu, koło 14 nawet się niektórym oczywiście pojawia. Że tak. Pytanie jest od Hanki i Sylwiusza. Skąd się bierze ziewanie? Ziewanie to jest wzięcie głębokiego oddechu, ale to nie jest tak, że my to jakoś kontrolujemy. Znaczy, jak już się zacznie, to trudno je powstrzymywać. Czy trudno je powstrzymać, co oczywiście wzbudza czasami emocje negatywne, chociażby u nauczyciela, który widzi, jak pół klasy ziewa. Pojawia się w różnych sytuacjach. W sytuacjach, które przynajmniej nam się wydaje, niespecjalnie mają z sobą coś wspólnego. Bo tak, wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni, ale też wtedy, kiedy jesteśmy znudzeni. Mhm. Jesteśmy wyspani, jesteśmy wypoczęci, ale się nam nudzi, to ziewamy. Mhm. Pojawia się wtedy, kiedy mamy niedotleniony organizm, ale pojawia się też wtedy, kiedy on jest bardzo dotleniony, krótko po śnie. No i tutaj redaktor ziewa. Nie. Nie? Można zrozumieć, dlaczego ziewamy wtedy, kiedy organizm jest niedotleniony. Dlatego, że ziewanie to jest w zasadzie jedyny sposób na to, żeby wypełnić powietrzem wszystkie pęcherzyki płucne. W czasie normalnego oddychania, zwykłego, my nie wypełniamy absolutnie całych płuc powietrzem, tylko część. Natomiast w czasie ziewania, w czasie takiego głębokiego ziewnięcia, wypełniamy całe płuca i w ten sposób wymiana gazowa jest najszybsza. Więc to jest wszystko jasne. Ale nie wiemy, dlaczego ziewamy na przykład wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni. Mhm. Czy ziewanie jest zaraźliwe? Tak jest. To nie jest tak, że nam się wydaje, że jest, tylko rzeczywiście statystycznie jest. Odpowiedzialne są za to tak zwane neurony lustrzane. O tym chyba opowiem kiedy indziej, bo to Dobrze. Jest w ogóle super temat, neurony lustrzane. Zarażają się ziewaniem niemalże wszyscy, natomiast jest sposób na to, żeby się absolutnie ziewaniem nie zarazić. I to jest przyłożenie czegoś zimnego do głowy. Jak się zrobi zimny kompres, to wtedy rzeczywiście te osoby z czymś, co chłodzi głowę, nie zarażają się ziewaniem. My tego nie rozumiemy, dlaczego tak się dzieje, ale to wspiera hipotezę, że ziewanie służy także do tego, żeby obniżyć temperaturę w obrębie całej głowy i żeby poprawić ukrwienie mózgu. No, ale tutaj powstaje oczywiście kolejne pytanie. No, skoro my musimy schłodzić głowę po to, żeby nie ziewać, no to co to ma wspólnego ze zmęczeniem albo ze znudzeniem? W największym skrócie, my nie wiemy do końca, czemu służy ziewanie i my nie wiemy do końca, dlaczego się tym ziewaniem zarażamy. Sprawa jest tajemnicza, chociaż nie jest nudna. Dlaczego ono przychodzi w najmniej odpowiednim momencie? Bo ja uwielbiam oglądać takich oficjeli. Jest oficjalne spotkanie, ktoś przemawia. Mówi ciekawe rzeczy. Bardzo ciekawe rzeczy nawet. Ale to jest taki charakterystyczny grymas. I udaje, że nie. Taki tutaj jest, tak po prostu człowiek tyle energii wkłada w to, żeby nie ziewnąć, że wygląda po prostu groteskowo. Mięśnie, po prostu żuchwy. Aż wszystko chodzi tutaj w tych... Tak. Przy okazji przymyka nieco oczy. Nie, a to ziewanie tak czy inaczej wyjdzie. Widać. No tak, no w każdym razie jest sposób. Trzeba chodzić z zimnym kompresem na oficjalne uroczystości. Oj, oficjelom zdecydowanie by się przydały kompresy. Zimna głowa. I to tyle. Dziękujemy, doktor Tomasz Rożek. Do jutra. dzisiaj w takiej wersji, a dlaczego nie? Jeszcze w sprawie wystawiania ocen, bo jest ten gorący czas i pytałem o to, czy istnieje jeszcze coś takiego jak piękne oczy. Na piękne oczy czasem można troszkę wyższą ocenę dostać. Pan Karol napisał, zaciekawiony zajrzałem do elektronicznego dzienniczka, no i chyba jednak coś takiego już nie działa. Z muzyki 10 razy piątka plus jedna jedynka. Na koniec roku proponowane 4. Ja zdawałem maturę w 89 roku, czyli już bardzo dawno temu, natomiast pamiętam ten gorący okres czerwca i wystawiania ocen. I taka jedna ocena była, która miała dwa znaczenia, czyli trójeczka, tak? Bo jak nauczyciel powiedział, no masz tu te trzy na szynach, no to była pełnia szczęścia. Natomiast jak się usłyszało, mogę ci wystawić mocne 3+, no to była wtedy porażka. Chociaż z drugiej strony zawsze powinienem powiedzieć trójka, bardzo dobrze. 21,5 minuty po siódmej. Łukasz Karusta. Ale zawsze coś można podciągnąć, wyciągnąć, naciągnąć. Zawsze tak było przecież. Pan profesor, ale no pan. Jedna z moich nauczycielek zawsze mówiła, ja to się będę w piekle za was smażyć. Ale zawsze coś tam wyciągnęła. Jedna nauczycielka tak mówiła. I bardzo dobrze. Wracamy do prasy. Rzeczpospolita pisze, w niedzielę tylko do 13:00 według najnowszego pomysłu na uregulowanie pracy sklepów w niedzielę. Handel w ten dzień dozwolony byłby tylko do godziny 13:00, dowiedziała się Rzeczpospolita. Propozycję opracował Parlamentarny Zespół na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. Tak, jest taki. Ten wariant pracy sklepów w niedzielę popiera cała branża handlowa, mówi szef zespołu, poseł Adam Abramowicz. Według nieoficjalnych informacji Rzeczpospolitej do poparcia takiej opcji skłania się też rząd. Projekt Solidarności z twardym zakazem handlu w większość niedziel w roku ma coraz mniejsze szanse na przyjęcie. Utknął w Sejmie, prace zamarły kilka miesięcy temu. O tym pisze Rzeczpospolita. Teraz Gazeta Wyborcza. Nasze wojny z nowoczesną Europą. Wycinka w Puszczy Białowieskiej, relokacja uchodźców, a także wiele mniejszych spraw. Punktów zapalnych między Polską a Komisją Europejską jest sporo. Najważniejszy dotyczy praworządności. To spór precedensowy. Nigdy wcześniej wobec żadnego państwa Unii Europejskiej nie wszczęto procedury monitorowania praworządności. Komisja Europejska zdecydowała się na to w związku z zamachem PiS na Trybunał Konstytucyjny. Trwa właśnie drugi etap procedury. Trzeci, ostatni, zakłada nałożenie sankcji na kraj członkowski Unii Europejskiej. Artykuł 7 unijnego traktatu, na podstawie którego moglibyśmy zostać nawet pozbawieni prawa głosu w Radzie Europejskiej, traktowano do tej pory jako straszak. Jego zastosowanie wymaga jednomyślności wszystkich państw Unii. Zastosowanie artykułu 7 nie jest bardzo prawdopodobne, ale nie jest też niemożliwe, ocenia dr Marcin Zaborowski, ekspert do spraw międzynarodowych. Polską sytuację komplikuje niedawna propozycja Niemiec, którą opisał portal Politico. Uzależnia ona wypłatę unijnych funduszy po 2020 roku od przestrzegania praworządności. I tutaj eksperci w Gazecie Wyborczej oceniają, że ten scenariusz jest nieco bardziej prawdopodobny. Teraz Gazeta Polska codziennie, zostajemy przy sprawach politycznych. Gazeta Polska codziennie pisze kolejny spektakl Platformy. Platforma Obywatelska ustami Marcina Kierwińskiego zapowiedziała złożenie wniosku o wotum nieufności dla ministra Mariusza Błaszczaka. To kolejny minister, którego odwołania chce Platforma. Wcześniej podobny wniosek wpłynął w sprawie m.in. Antoniego Macierewicza i profesora Jana Szyszki. Szanse powodzenia wniosku szacuje na zero, mówi nam Edward Siarka, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. I na tej samej stronie Gazety Polskiej codziennie premier Szydło ucina plotki. O tym mówiliśmy wczoraj, o tym pisała wczoraj Rzeczpospolita. Premier Szydło odniosła się do doniesień medialnych sugerujących, że ma ona zastąpić na stanowisku marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Jednym krótkim wpisem na Twitterze zdementowała plotki. I tutaj zacytowany jest ten tweet premier Beaty Szydło. By nie tracić czasu na rewelacje redaktorów informowanych przez dobrze poinformowane źródła, informuję, że nie będę marszałkiem Sejmu, napisała na Twitterze premier Beata Szydło. A tam się wywiązała potem jeszcze dyskusja. Nie wiem, czy z udziałem pani premier, ale ciekawe rzeczy były. Ciekawe rzeczy były, tak. Ale tutaj zacytowana jest tylko pani premier. Zaglądamy jeszcze do dziennika, bo dziennik tutaj taka mapa Polski. Zobacz, tutaj różne takie trasy są pozaznaczane. A te czerwone takie to co to? Te czerwone takie to tory są, które powstaną są w najbliższym tory. Czasie. To są tory. Nie poznałeś? Z twarzy nie. Kolejny ambitny plan rozpędzenia polskiej kolei. Samorządy przekażą PKP PLK 4,5 miliarda złotych ze środków unijnych. To oznacza, że właśnie w tych tutaj czerwonych punkcikach powstaną nowe trasy kolejowe w Polsce. A te niebieskie tutaj zaznaczone to są te, które w ostatnich latach powstały. W Rzeczpospolitej taka szczegółowa mapa. Nie możemy przeczytać. Pierwsze duże umowy właśnie ruszają dla pasażerów. Będzie to jednak oznaczało kumulację utrudnień. Z korektą rozkładu jazdy w najbliższą niedzielę zacznie się modernizacja linii E20 między Warszawą a Poznaniem. Z tego powodu kolejarze zamkną oba tory na odcinku od Wrześni do Konina. To pierwszy etap utrudnień. W przyszłym roku to samo stanie się z fragmentem między Koninem a Kołem. Od 10 lipca na miesiąc zamknięty będzie 66-kilometrowy odcinek centralnej magistrali kolejowej między Opocznem a Knapówką. Od września kolejarze zamkną 22-kilometrowy odcinek podmiejskich torów z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego, czyli ruchliwej linii 447. To oznacza, że żeby było dobrze, najpierw musi być... Jak w życiu. Tak, jak w życiu. Łukasz Karusta, bardzo dziękujemy. Dzień dobry panu. W sprawie ziewania. Słuchałem przed chwilą pana doktora Rożka. Chciałem powiedzieć, że się z nim nie zgadzam, bo oczywiście ziewanie jest zaraźliwe. Natomiast jest zaraźliwe dlatego, że jest proste. No, jeżeli siedzą dwie osoby w pomieszczeniu, jedna głęboko ziewa, to wciąga tyle powietrza, że brakuje dla tej drugiej. Ona staje się niedotleniona i dlatego musi ziewać. I taka analiza ma sens. Zdecydowanie, zdecydowanie. 26,5 minuty po 7. Za chwilę skrót wiadomości. Pojawiasz, jak gdyby nigdy nic. Znowu masz ten sam wzrok i makijaż, tylko opadły ci brwi. Do 10 policzę. Nie dam złapać się na spot. Na aszek liczę. Nie dam cię monstrom. Mija rok, 5 lat. Nagle mi mówisz, co mogę i z kim. Wciskasz mi miłość, bo w twojej sypialni od dawna nie był nikt. Ha! Do 10 policzę. Nie dam złapać się na złość. Póki nasze ulice. Nie dam się mocno. Zapraszamy do reklamy. Jest tylko jeden SUV, który łączy ekscytujący wygląd i najbardziej zaawansowane technologie jutra. Tylko jeden SUV pozwoli ci odkryć na nowo przyjemność z jazdy, gdziekolwiek wyruszysz. A jego rewolucyjny napęd hybrydowy i wyjątkowe wyposażenie zabiorą cię w przyszłość już dziś. Odkryj Toyota RAV4 oraz Yaris i Auris dostępne w specjalnej edycji Selection. Odwiedź autoryzowany salon podczas dni otwartych 10 i 11 czerwca i doświadcz tego, co najlepsze. Uwaga! Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną przewodnik świadczenia pracownicze. Wyjaśniamy, jak rozliczać benefity dla pracowników, kiedy powstaje przychód i jak go wyliczyć. Czy świadczenie jest kosztem firmy, czy można odliczyć VAT? Przewodnik świadczenia pracownicze dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro podróże służbowe. Teraz w Grecji jak na Helu. Tylko Orange znosi roaming od 15 czerwca. W Unii Europejskiej korzystasz jak w Polsce. W ofertach na abonament twoje nielimitowane rozmowy i SMS-y, pakiety internetu bez dodatkowych opłat. Więcej w cenniku usług roamingu na orange.pl. Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Jolanta Pawlak. Nie zwalnia tempa sejmowa komisja śledcza do spraw Amber Gold. Po 10:00 stanie przed nią były prezes zarządu ALT Express Poland Jacek Łyczba. Po południu były członek zarządu Rafał Orłowski. Więcej o sprawie w serwisie Trójki o 8:00. Pracownicy szpitala w Opatowie oskarżeni o wyłudzenie ponad 100 tysięcy złotych z NFZ-u odmówili składania wyjaśnień. Wcześniej w śledztwie nie przyznali się do winy. Wczoraj w sądzie rejonowym rozpoczął się proces 25 pracowników miejscowego szpitala. Rozprawa była niejawna kolejna we wtorek. Czechy nie przyjmą już żadnych migrantów z Włoch i Grecji. Rząd uznał system kwot za, tu cytat, dysfunkcyjny. Miał też na uwadze pogorszenie się bezpieczeństwa. Do Czech, które zgodnie z kwotami miałyby do września przyjąć około 2600 ludzi, przybyło dotąd 12 migrantów z Grecji. Sowa, której głos do złudzenia przypomina dźwięk sygnału alarmowego, postawiła na równe nogi policję w Rindlingen w zachodnich Niemczech. Jedna z mieszkanek wzięła głos ptaka za alarm i zawiadomiła stróżów prawa o włamaniu. Policyjny patrol zamiast włamywaczy został siedzącą na pobliskim drzewie sowę. Ptak był już wcześniej notowany przez policję. W Trójce pora teraz na ekonomię. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Ciekawe, czy ta sowa została zaobrączkowana. Czy dostała jedną, czy dwie obrączki? No właśnie. Z łańcuszkiem. Dzień dobry. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się przyszłorocznym budżetem. Z planu finansów państwa na rok 2018 wynika, że polska gospodarka w przyszłym roku rośnie o 3,8%. Karol Tokarczyk. Bezrobocie na koniec 2018 roku ma osiągnąć poziom 6,4%. Ceny wzrosną w przyszłym roku o 2,3%, a deficyt sektora finansów publicznych ma być zredukowany do 2,5% PKB. Przeciętne wynagrodzenie brutto w 2018 roku zapisane w projekcie ustawy budżetowej sięgnie 4443 zł. Jak powiedział rzecznik Rady Ministrów Rafał Bochenek, rząd zajmie się także propozycjami płacy minimalnej. Wyjściowa propozycja to 2100 zł, natomiast jeśli chodzi o propozycję stawki godzinowej, będzie się ona kształtowała na poziomie 13 zł i 30 groszy. To jest oczywiście propozycja resortu. Jeżeli przyjmie ją rząd, trafi ona do Rady Dialogu Społecznego. Poza tym Rada Ministrów ma przyjąć stanowisko w sprawie realizacji gazociągu Nord Stream 2. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Resort Pracy przedstawi też projekt nowelizacji ustaw o systemach wsparcia rodzin. Wprowadza ona rozwiązania zaproponowane w ramach przeglądu tych systemów, które na początku kwietnia przyjął rząd. Więcej na ten temat, komentarz w tej sprawie w Informatorze Ekonomicznym o 9:35. Rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zapadnie na nim decyzja o wysokości stóp procentowych w Polsce. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek uważa, że w najbliższym czasie oprocentowanie kredytów i lokat w złotych się nie zmieni. Do zmiany stóp nie przekonają Rady prawdopodobnie najnowsze dane z polskiej gospodarki. Z pewnością Rada Polityki Pieniężnej przeanalizuje strukturę wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale, bo te dane zostały dopiero co opublikowane, ale też no, z pewnością Rada nie znajdzie w tych danych jakby argumentu za tym właśnie, żeby myśleć o podwyżkach stóp procentowych. Konsumpcja wprawdzie przyspieszyła, ale inwestycje są nadal na minusie, więc Rada będzie też czekać na kolejne dane z gospodarki, żeby jakby utwierdzić się w przekonaniu, że to ożywienie postępuje. Decyzja o wysokości stóp procentowych zapadnie dopiero jutro. Podstawowa stopa, przypomnijmy, Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 1,5%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,85 zł. Euro jest po 4,18 zł. Dolar po 3,71 zł. Funt brytyjski kosztuje 4,79 zł. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Dziś będzie się chmurzyć, na południu zachodzie, a także w centrum przelotnie popada. Burze z gradem możliwe na południowym zachodzie. Przez cały dzień słonecznie, tylko na krańcach północno-wschodnich. Temperatura od 20 stopni w Koszalinie i Kołobrzegu, 22 w Szczecinie i Trójmieście, 25 w Warszawie, Kielcach i Jeleniej Górze, 27 najcieplej będzie w Bielsku Białej i w Krośnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Teraz w Grecji jak na Helu. Tylko Orange znosi roaming od 15 czerwca. W Unii Europejskiej korzystasz jak w Polsce. W ofertach na abonament twoje nielimitowane rozmowy i SMS-y, pakiety internetu bez dodatkowych opłat. Więcej w cenniku usług w roamingu na orange.pl. Orange. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Kasa wraca w Media Expert! Kupuj produkty objęte promocją w sklepach i na mediaexpert.pl, a za wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na kolejne zakupy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Polska! Biało-czerwo! Chrypa? Weź Vocaler. Wyrób medyczny Vocaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vocaler na chrypę i suchość w gardle. Nie ubezpieczył jej przed podpisaniem umowy, ale sytuacja wydawała się doskonała. Miała więcej zleceń niż coach złotych myśli, a była niezła w tym, co robiła. Kiedy spytał, czy będzie ją stać na 50 tysięcy zaliczki, roześmiała się i pokazała saldo rachunku. Na koncie miała ponad 100 tysięcy marek. Odetchnął z ulgą. A czy ty odetchnąłbyś z ulgą? Wejdź na eulerhermes.pl i sprawdź, czemu w biznesie nie ma miejsca na zagadki. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I przypominamy Państwu także, że dziś układamy słowo, walczymy z audycją popołudniową. Wylosowaliśmy takie oto literki po szóstej. J jak Jadwinia, O jak Orest, C jak Cecylia, Y jak Yszard, I jak Innocenty, Y jak drugi Yszard, no i M jak Marek. Te literki są na stronie słówko.polskieradio.pl. Co można ułożyć? Dzień dobry, ja mam propozycję słowa do skradu. O mycie, tak. Tu się kończy na E i prawie są wszystkie litery bez jednej literki Y, wszystkie są użyte. Tak, jest to jakaś koncepcja, omycie, ale omyj wydaje się być mocniej punktowanym słowem, bo wraz z omyj powstają jeszcze trzy dodatkowe słowa. To też musimy rozważyć, choć pojawiło się takie słowo mocyj i jest takie słowo i system je przyjmuje. To znaczy, proszę sprawdzić. Wspominając pana Zbigniewa w trójkowych porankach, zaczniemy od Bacha i rzucimy wszystko, co złe. Ale przede wszystkim słuchamy. Piotr Metz. W ubiegłą sobotę w Trójce Herbie Hancock buntował się przeciw nazywaniu improwizujących jazzmenów mianem muzyków niższego autoramentu. Dokładnie tak samo uważał Zbigniew Wodecki, argumentując to tak. Ale on się nawet może napić 50 wódki czy setkę nawet w tym klubie będzie popylał niesamowicie, bo ma umiejętność improwizacji. I tych ludzi się nazywa, że to jest sztuka przez małe S. Przez wielkie S to jest szopenista, prawda? Co grał Krzajkowskiego. Otóż tak nie jest, dlatego że ten facet, który ma umiejętność improwizacji i gra jazz w knajpie, i to ci kiedyś mówią knajpa, teraz się mówi klub jazzowy, prawda? Oscar Peterson na przykład. Oscar Peterson, czy Karol, jak ja powiedziałem, zagra Chopina. Natomiast Chopinista, który wygrał konkurs Chopina, niekoniecznie zagra to, co gra Karolak. Chcę usłyszeć wszystko jeszcze raz. Słoneczko, choć tyle prawie mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie czaruję. Uwierz mi, i tak to nikt. Słoneczko, ty zapamiętaj się, o czym czaruj świeć, tylko o tym wiesz, ja ostrzegam. Zaraz padnie znowu biały puch, no i naturalnie wiatr i mróz. Cóż to dla mnie, oto siebie tylko on, kto zna. Łatwo sobie zimą radę da. Słoneczko, choć tyle prawy mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie żaruję. Słoneczko, ty opamiętaj się, o czym czaruj świeć, tylko o tym wiesz, ja ostrzegam cię. Chyba, że chcesz spalić mnie. Zbigniew Wodecki, to wraz z Miczami oczywiście. No i Piotr Medz, do usłyszenia jutro za 17:08. Zapraszamy do Trójki. Teraz wyliczanka. Letnie, zimowe, terenowe, radialne, diagonalne, klockowe albo sliki. Możliwe, że już wkrótce do tej listy opon będzie można dopisać kolejną pozycję, opony inteligentne. Nad takim wynalazkiem pracują już najwięksi producenci. Nowe opony mają m.in. współpracować z samochodowym komputerem i dopasowywać się do warunków jazdy, mówi Carlos Cipolliti z firmy Goodyear. Opona, która styka się z drogą, może zebrać mnóstwo informacji, które będą bardzo przydatne dla kierowców, jak i producentów samochodów. Proszę sobie tylko wyobrazić, w ten sposób możemy zbierać i przetwarzać informacje o stanie jezdni, warunkach pogodowych, a to tylko niektóre przykłady. Prace nad oponami przyszłości są prowadzone przez wszystkich głównych producentów opon, Piotr Sarnecki, dyrektor Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego. Wszystkie główne światowe marki zastanawiają się i próbują wymyślić, jak ta opona za kilkanaście lat, bo to jest taki horyzont czasowy, będzie napędzać nasze pojazdy. Musimy pamiętać, że chociaż z zewnątrz opony od kilkudziesięciu lat się, można powiedzieć, nie zmieniły, to to jest tylko złudzenie. Dlatego, że przez ten czas opony ewoluowały, jeśli chodzi na przykład o skład mieszanki, budowę wewnętrzną. Ta cała inteligencja opony może mieć różny charakter. Juliusz Szalek, dziennikarz motoryzacyjny portalu interia.pl. Przede wszystkim możemy mieć inteligentny bieżnik, czyli coś, co jest najistotniejsze w oponie. Ten bieżnik, który się dostosowuje do warunków jazdy. Oczywiście ułożenie tych lameli, tych nacięć w oponie może mieć taki charakter, że w zależności od pogody będzie inaczej się dostosowywał do podłoża, przez co będzie powodował, że będziemy jeździli bezpieczniej. Prawdziwe ciekawostki następowały na przestrzeni ostatnich kilku lat, kiedy coraz więcej producentów prezentowało opony z czujnikami. Najpierw to były tylko czujniki ciśnienia, w tej chwili planowane są coraz to nowe czujniki ścierania opony, czujniki temperatury. Jest pomysł taki, żeby w oponie montować mikroprocesor, który zbierałby informacje na temat stanu nawierzchni, ale także parametrów opony. I to mogłoby spowodować, żeby opona lepiej zachowywała się w różnych warunkach. Jeśli na przykład mielibyśmy mocno hamować, to opona będzie wiedziała, przekaże informacje zebrane do komputera w samochodzie i to nie oczywiście opona zmieni się jakoś niespodziewanie, ale na przykład inaczej będzie działał system ABS czy inne systemy, których teraz w samochodzie jest bardzo dużo. Założyłby pan takie opony w swoim samochodzie? Sceptycznie jestem nastawiony do takich rzeczy. Pan Paweł, kierowca. Kiedy pewne rzeczy dzieją się automatycznie, coś myśli za mnie, dostosowuje się do jakichś warunków. Nie wiem, czy rzeczywiście każda dziedzina prowadzenia auta wymaga tego, żeby gdzieś tam coś się odbywało automatycznie. Moim zdaniem to prowadzi do pewnego dziwnego zdarzenia, że kierowca przestaje myśleć za kierownicą. Już teraz mamy czujniki ciśnienia powietrza w oponach i wielu kierowców na nie narzeka. No właśnie, to jest pierwsza elektronika w oponie, która musi być stosowana od jakiegoś czasu. No i nie ma to dobrej opinii, nie ma dobrej historii. Psuje się, a nawet jak się nie psuje, to jeśli chcemy sobie wymienić oponę, to jest to kłopot, jest to droższe. Inżynierowie zajmujący się oponami będą próbowali wprowadzić coraz więcej przepływu informacji do komputera samochodu, tych informacji pobieranych z drogi właśnie poprzez opony. Myślę, że po prostu czarny kawałek gumy długo jeszcze zostanie czarnym kawałkiem gumy, ale to faktycznie, że skład mieszanki i nacięcia w bieżniku to jest istota opony. A o to, co będą potrafiły opony przyszłości, pytał nasz reporter Mariusz Krzemiński. To Trójka, audycja poranna. Za 13 minut będzie 8. Już niedługo zajrzymy sobie do prasy, zajrzymy dokładnie na strony zagraniczne. A w międzyczasie Dropki Murphys. Can rest assured that next time we'll have ourselves a laugh. Yeah, we'll have ourselves a laugh. We'll meet again. Don't know where. Don't know when. We all had a good time and we're sad to see it end. Good luck be with you. You'll go your way, I'll go mine. A real good time, it must come to an end. So now we'll say good evening as I write another line. We'll have ourselves a parting glass and wish each other well. Yeah, wish each other well. We'll meet again. Don't know. Do Skrabli, państwo proponują słowo mocy i No i mówiłem, że można sprawdzić, co to takiego, ale powiemy, bo to bardzo ciekawe. Łukasz też się zdziwił. Mocy, czyli mocja, i to jest rozmaitość końcówek gramatycznych pozostająca w związku z rodzajem gramatycznym. Jest mocy. Jest mocy i niech mocy im będzie z nami. Słówko ułożymy za godzinę. A jeśli chodzi o poprawianie ocen, to teraz proszę posłuchać uważnie. W szkole podstawowej mój syn miał wykonać pagórek z plasteliny. Zrobiłam mu to po 5 latach rzeźby i dostałam słabe 3 na szynach od pani. 2-2 i 7 trójek. Może to była jakaś wizja artystyczna pagórka? Szyny na pagórku to tak niekoniecznie. Dlaczego nie? O kolei już było. Za 9 minut 8 Łukasz Karusta. Tak, teraz o świecie. Katar odcięty od świata, pisze Rzeczpospolita. To jest taki wspólny artykuł, wspólny temat, który podejmują dzisiaj wszystkie dzienniki. Piszą o Katarze. Licząc na wsparcie nowej administracji USA, Saudyjczycy robią porządek w rejonie Zatoki Perskiej. Arabia Saudyjska, Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt oraz uznany międzynarodowo rząd Jemenu zerwały relacje dyplomatyczne z Katarem. Informacja wywołała polityczne trzęsienie ziemi na Bliskim Wschodzie. To nie wszystko. Linie lotnicze tych krajów zawiesiły loty do Dauchy. Arabia Saudyjska zdecydowała się zablokować drogi prowadzące do państwa położonego na półwyspie, odcinając je od wszystkich lądowych połączeń ze światem. Obywatele Kataru muszą w ciągu 2 tygodni opuścić Zjednoczone Emiraty Arabskie. W oficjalnych komunikatach uczestnicy bojkotu Kataru podają różne przyczyny nieoczekiwanej decyzji, jednak we wszystkich pobrzmiewa oskarżenie o wspieranie terroryzmu. O tym pisze Rzeczpospolita, także Dziennik, także Gazeta Wyborcza, i tutaj też gazety zwracają uwagę, że w 2022 roku Katar będzie gospodarzem mundialu i pada tutaj często pytanie, co zrobi FIFA. FIFA teraz na pewno będzie przyglądać się Katarowi, ale były wczoraj już komunikaty, na razie takie nieoficjalne, że mundial jest niezagrożony, tak, że mundial odbędzie się. Tak, tak słyszeliśmy. Tak, Dziennik pisze, oprócz tego, że pisze także o Katarze, to pisze: wolny handel bez USA. Europa patrzy na Azję. Unia Europejska chce przejąć pałeczkę pierwszeństwa po coraz bardziej sceptycznej względem wolnego handlu Ameryce. Po dopięciu porozumienia z Kanadą pora na ambitniejsze wyzwanie. Indie. Z punktu widzenia potencjału już nie Chiny, ale Indie rozpalają wyobraźnię biznesu. To 7 co do wielkości gospodarka globu i 2 pod względem wielkości kraj na świecie. Według ONZ już za 5 lat Indie prześcigną Chiny pod względem liczby ludności. Co więcej, będzie to młoda populacja, a to oznacza zarówno siłę roboczą, jak i potencjalnych konsumentów. Tak atrakcyjny rynek aż prosi się o umowę o wolnym handlu i faktycznie rozmowy w tej sprawie od 2007 roku prowadzi Komisja Europejska. 4 lata temu negocjacje utknęły w martwym punkcie. Teraz mogą jednak nabrać impetu. Inicjatorem chcą być Niemcy. O tym pisze Dziennik. Gazeta Wyborcza. Gazeta Wyborcza pisze: bezwstydnik Trump. Prawa człowieka zniknęły ze słownika Białego Domu. Donald Trump nie jest pierwszym prezydentem uznającym prawa człowieka za zbędny balast w polityce międzynarodowej, jest jednak pierwszym, który nie stara się tego ukryć. Nowy prezydent USA łatwiej znajduje wspólny język z przywódcami gardzącymi demokracją niż demokratami. Prezydenta Filipin Rodrigo Duartego chwali za niesamowitą robotę przy rozwiązywaniu problemu narkotyków, czyli tutaj dopisek Gazety Wyborczej, czyli hurtową eksterminację podejrzanym. Zamordystyczny prezydent Egiptu to dlań ktoś, z kim od razu poczuł bliskość. Swego tureckiego odpowiednika podziwia za zduszenie puczu Putina, za pełną kontrolę nad całym krajem. Bezwstydnik Trump, pisze Gazeta Wyborcza. I jeszcze krótko Gazeta Polska Codziennie pisze: NATO rozszerzyło się o Czarnogórę. Czarnogóra stała się wczoraj 29. członkiem NATO. Oficjalne przyjęcie nowego członka odbyło się w siedzibie amerykańskiego Departamentu Stanu. Kreml nie może się pogodzić z tą decyzją. Tak wyglądają strony zagraniczne w dzisiejszej prasie, o czym informował Łukasz Karusta. Poranna audycja za 6 minut będzie, 8. Wstyd.